الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم نبی آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور اللہ ہی وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اہل کتاب کو کہ اے اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کرو اور نہ پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی کہ جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید نے الوہیت کے اس بات کے لیے بڑے صاف اور سادی سی مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے عیسائیوں کو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور اللہ کو ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں کہ تین مل کر اللہ ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی امی وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ کان یأکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کمزوری ان کے ساتھ متعلق ہے، محتاجی ان کے ساتھ متعلق ہے۔ جیسے کل سبق میں بات آئی من انصاری اللہ، انہوں نے کہا میرے لیے اللہ کے واسطے کون مدد کرے گا، تو جو اللہ ہوتا ہے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے نہ عاجز ہے نہ محتاج ہے نہ اس طرح ہے۔ یہ دیکھو ایسی مثال سے قرآن مجید نے الوہیت کی بات کو سمجھایا ہے کہ عام سادے آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ جو چلنا پھرنا ہے، ایک وقت تھا وہ نہیں تھے، ایک وقت تھا وہ آئے ہیں، پھر ان پر ہر طرح کے مسائل متعلق ہیں تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر مزید بات یوں سمجھائی اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کہ کن کو معبود بنا کر بیٹھے ہو جو بے سمع ہے، بے بصر ہیں، لا نفع لا ضر ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ پتھر ہیں یا مورتے ہیں یا ایسی جھنڈیاں درخت ہیں کہ بے قدرت ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سامع ہے، بصیر ہے، حلیم ہے، قادر ہے، سارا نظام اسی کے پاس ہے۔ قرآن مجید نے اللہ رب العزت کا تعارف کراتے ہوئے دسویں پارے میں یہ بات کہی یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ وہ ہے جو کائنات کے تمام نظام کو چلا رہا ہے، زمین کی تہوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیاں عرش تک تمام نظام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہی مختار کل ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی قادر ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اسی کا نظام ہے جو تدبر الامر من السماء الى الارض، پورے زمین و آسمان میں، اور وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بات کل یہاں پر رہ گئی تھی کل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے نبی آپ فرما دیجئے اہل کتاب کو کہ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ غلو یعنی حد سے چیز کو آگے بڑھا دینا، جس کی جتنی قدر و منزلت ہے اس سے اس کی زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین میں غلو ہے، زیادتی ہے، اسی کو کہتے ہیں افراط۔ یہود جو ہیں وہ دین کے معاملے میں جو ان کا مقام تھا اس سے کمی کرتے تھے، توہین کرتے تھے، وہ تفریق کا شکار ہوئے، اور عیسائی مذہب والے لوگ یہ افراط کا شکار ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کہنے لگے، حد سے تجاوز کر گئے محبت میں، عقیدت میں، تو خواہشیں کی اتباع ہے۔ اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری طرح کی باتیں کہنے لگے، ان توہین کرنے لگ گئے، تو تفریق کا شکار ہو گئے۔ رہی بات یہ کہ دونوں مشرق ہیں، شرک کرنے والے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ توہین امیز باتیں کرتے رہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہودیوں میں شرک کی مرض صحابیوں سے آئی ہے جس کا پچھلے سبق میں تذکرہ ہو چکا ہے. یہ جو ستارہ پرست آتش پرست سورج پرست ایک مذہب گزرا ہے فرقہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابقون والنصارى صابی یہ ستارہ پرست آتش پرست اس طرح کے ایک جماعت گروہ گزرا ہے. تو یہودیوں نے یہ جو شرک کی ترتیب سیکھی ہے یہ صابی مذہب سے صابی ایک فرقہ ازالہ گزرا ہے. اور عیسائیوں نے رومیوں سے یونانیوں سے پرانے مصریوں سے یہ چیز سیکھ کے کہ بس اس طریقے سے پھر بتوں کی عبادت اور قبروں کی عبادت کی جاتی ہے. یہ جو آپ حضرات نے سنا ہے نا احرام مصر کہ وہ یوں احرام مصر اور کئی احرام مصر ہیں, یہ احرام مصر کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ اس وقت کے جو فرعونی لوگ تھے بڑے بڑے جو سردار مرتے تھے تو ان کے مقبرے بنا دیے جاتے تھے اور اچھے طریقے سے ان کی قبروں کو یوں محفوظ کر دیا جاتا تھا. وہی احرام مصر ہے ان کے اندر قبریں ہیں. پھر وہ بعض دفعہ ساتھ خزانے بھی دفن کر دیے جاتے تھے جو اس کے بڑی جی ان چیزوں کے ساتھ محبت تھی ہے. یہ تو یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے شرک سیکھا ہے ان پرانے مصری یونان اور ان سے. یہ آواز کہاں سے آ رہی اوپر ندیم صاحب چکر. اور ہم نے یعنی ہمارے علاقے کے لوگ پاک و ہند نے شرک بت پرستی کہاں سے سیکھی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں بات کہ ایک عرصے دراز تک صحبت رہی ہے مسلمانوں کو ہندو مذہب کے ساتھ بدھ مذہب کے ساتھ تو وہاں سے یہ شرک بھی سیکھ لیا یہ رسم و رواج بھی سیکھ لیے یہ دین میں عجیب عجیب چیزیں بھی سیکھ لی ہیں. تو بھلے یہ عقیدت کے ساتھ ہی ہوں کہ یہ دین میں جی حرج کیا ہے یا فلاں ہے ثواب کا ہی کام ہے یہ غلط بات ہے یہی شرک ہے یہی بدعت ہوتی ہے. جو چیز قرآن اور حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے نہیں ثابت اس کو ہم عقیدت کے لحاظ سے احترام کے لحاظ سے نیکی کے لحاظ سے کہ خیر یہ ہے ثواب یہ ہے اس میں حرج کیا ہے یوں کرنے لگیں تو یہ بدعت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو خالق مالک قادر رازق ہیں ان میں کسی کو شریک ٹھہرانے لگ جائیں کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں وغیرہ تو یہ شرک ہے. تو فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق کہ دین میں غلو نہ کرو جو بات جتنی ثابت ہے اس کو اتنا رکھو جس کے لیے جتنا احترام ثابت ہے اس کا اتنا احترام رکھو. تو یہ حد اعتدال ہے اس میں کم کریں گے تو تفرید کا شکار ہو کر بھی کافر ہے اور اس میں زیادتی کریں گے ممکن ہے شرک کر کے تو کافر ہے. اب حد سے تجاوز فرض کرو کہ چھٹی کا دن ہے طبیعت بڑی صحیح ہے تو زور کے چار فرض کے بجائے دل چاہتا ہے آٹھ فرض کر لیں تو یہ کون ایسے کر سکتا ہے. یا تھکاوٹ ہے تو دل نہیں چاہ رہا آج لوگ یہ تھے وغیرہ تو چار فرض کے بجائے دو ہی پڑھ لیتے ہیں مسافر بھی نہیں ہے گھر نہیں ہے. تو کمی کرنا دین میں یا دین میں زیادتی کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جو مذہب اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سے جو ہدایات ثابت ہو گئیں ان کو اسی حد تک رکھنا دینداری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لگتا یوں ہے کہ تم لوگ میری تعریف میں اور محبت میں اس طرح حد سے تجاوز کر جاؤ گے جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں حد سے تجاوز کر لیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے فرمان ان کی سنت ان کی ہدایات کے مطابق امتیوں کو زندگی گزارنی ہے. بس ان کو اللہ کے مخلوق اور اللہ کے وہ بندے ہیں اللہ نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے اور ان کے سامنے جھکا جائے. اس طریقے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کے یہود و نصارہ نے اپنے پرانے بزرگوں کی قبروں کو میلے کی شکل بنا دیا جھکنے کی شکل اس طریقے سے تم لوگ میری قبر کے اوپر جھکنا یا یوں شرک اور اس طریقے سے عقیدت میں بے اعتدالی کی ترتیب اختیار نہ کرنا. یہ جو نصیحت ہے کہ میری قبر میں یوں جھکنا یا یوں کرنا یہ اتنے تسلسل سے جاری رہی کہ مرض الوفات میں جو جو آپ نے چند نصیحتیں خاص کی ہیں اس میں نماز کا اہتمام ہے عورتوں کے حقوق کا خیال ہے اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا عقیدت و احترام کے ساتھ جو حکم ہے اس کے مطابق درود و سلام پیش کرنا ہے جناب تک وہ پہنچتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور انعام اس درود پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے تو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق جیسے ان کو حکم ہے کہ دین میں غلو نہ کرنا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا اور نہ پیروی کرنا ایسی قوم کی خواہش کی کہ جو قوم خود گمراہ ہے کہ جو لوگ خود بے راہ روی کا شکار ہیں وہ قابل اقتداء نہیں ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے جن کی نہ غذا ظاہری شریعت کے مطابق ہے جن کا کوئی نماز روزہ اٹھنا بیٹھنا معاملات شریعت کے مطابق نہیں ہیں اور ان کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھنا جو ہمارے ہاں ان علاقوں میں جتنی بے ڈھنگم ترتیب والا بندہ ہوگا اس کو سمجھا جائے گا یہ بہت پہنچا ہوا فقیر ہے جب اس کا لباس نہیں ہوگا یا اس نے سنگل لگائے ہوئے ہیں یا وہ راگ مل مل کے اپنے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے ٹائم میں انہیں نماز کی خبر نہیں یا فلاں نہیں تو لوگ بے عقل جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان مقاموں سے گزر چکا ہے پتہ نہیں کس مقام کے اوپر پہنچے ہوئے حماقت کے مقام ہے جہنم کے مقام ہے اسلام کے مقام نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آپ کے طریقہ کار کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی سے بھی اونچا مقام ہے اس کا کہ نہ یہ قطرہ قطرہ کی اس کی ضرورت ہے نہ اس کو حیا کی ضرورت ہے نہ اس کو لباس کی نہ اس کو نماز کی نہ اس کو روزوں کی اس کو چرس کی بھنگ کی افیم کی اور زنجیروں کی ضرورت ہے یہ کوئی اسلام ہے یہ کوئی شریعت ہے اسلام نام قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا ہے تو ایسی عقیدت و احترام اور ایسے لوگوں کی ابتدا کہ جو خود گمراہ ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا ایسی جماعت کی پیروی نہ کرو ایسے قوم کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہیں اور گمراہ کون ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے وہ گمراہ ہے پیر کو مرشد کو کسی سے بیعت ہونا کسی کو پیر بنانا مرشد ماننا سنت سے ثابت ہے بیعت لیکن اس کے ترقی کا بھی طریقہ ہے کہ نماز با جماعت کا پابند ہو ظاہراً سنت کا پابند ہو معاملات اس کے ٹھیک ہوں گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو تو بس وہ اس کے قریب بیٹھنے سے فائدہ ہوگا لیکن جس کی ظاہر باطن سب اجڑا ہوا نظام ہے پھر اس کے قریب جا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ گمراہی کا تسلو ایسی قوم کے قریب نہ جاؤ جو خود گمراہ ہے تو تمہیں کیا وہ ہدایت ان کے قریب بیٹھ کر ملے گی قرآن مجید نے قسم کار میں بتایا من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا جس نے کوئی بری چیز ایجاد کی اور لوگوں کو اس کے پیچھے لگا رہا ہے تو اس کو بھی گناہ ملے گا جو اس کے اس بری چیز کے ایجاد کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا اور جس جو اچھے کام کرتا ہے لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دیتا ہے لوگ اس کے اچھے کام کی اتباع کرتے ہیں تو ان لوگوں کی ثواب کو ثواب ہے اور جو بتانے والا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا تو گمراہ قوم لوگوں سے دور رہو بری صحبت سے دور رہنے سے فائدہ ہوگا فرمایا کہ یہ جو پہلے سے خود گمراہ ہیں ان کی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے وَأَزَلُّوا كَثِيرًا اور بہت زیادہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں قرآن مجید نے دو تین دفعہ یہاں یہود و نصارہ کی بات کی ہے کہ یہ گمراہ ہوئے اس سے پہلے بھی گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے بہت دور چلے گئے مفسرین نے لکھا کہ ان کے لیے کئی مرتبہ جو غلو کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی یہ ظاہراً بھی گمراہ تھے اور باطناً بھی گمراہ تھے کہ ان کے اندر کی دنیا بھی تباہ تھی اور ظاہری اعتبار سے بھی شریعت سے یہ بہت دور اور گمراہ تھے اس لیے بار بار ان کے لیے گمراہی کا لفظ استعمال کیا ہے فرمایا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہوئی ہیں اس سے پہلے اور دوسروں کو بھی انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بہت دور رہے ہیں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھنے سے فائدہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم. لعنت کی گئی ان کافروں کے اوپر جو بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. ذالکہ یہ اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه یہ لوگ منکر سے منع نہیں کرتے تھے جبکہ کوئی منکر کر رہا ہوتا تھا تو. لبئس ما كانوا يفعلون یہ وہ لوگ ہیں جن کی کارگزاری بہت بری ہے. بات ہو رہی تھی کہ ایسے قوم کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہے, بری چیز کی ایجاد کرتے ہیں, دوسروں کو اس کے اوپر لگاتے ہیں, بدعت کے موجب ہیں, خود گمراہ ہیں, دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بعض شرارتیں اس طرح شروع ہوئیں پہلے قرن میں کہ بعض لوگ شہرت چاہتے تھے, شہرت لیڈر بنتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, تو کوئی خاص طریقے سے پروگرام ہونا چاہیے کہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. یہ سن 400 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں پھر یہ ایک نیا کوئی دین میں کام شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام فلانا یوں ہونا چاہیے, اس میں ثواب ہے, یوں نماز پڑھنی چاہیے, اس کے اس طرح رکعتیں ہونی چاہیے, فلانی حاجت کے لیے یوں صلات ہونا چاہیے. اس طریقے سے بدعت شروع ہوئی تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے, یہ مقصد. اب بھی آپ دیکھتے ہیں نا, عجیب سے لوگ بعض لوگ داڑھی منڈاتے ہیں, ٹھیک ہے وہ ایک گناہ ہو رہا ہے اللہ ہدایت دے, لیکن وہ بعض منڈا کر درمیان میں ایسے چھوڑتے ہیں, بعض عجیب پوچھو گا وہ کیوں ہوتا ہے, کوئی ایک کانوں میں وہ مرکی لگاتے ہیں, کوئی کس طرح. بعض لڑکوں کے بال عورتوں سے لمبے ہوتے ہیں, یہ کیوں؟ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں نا, ہم ہیولے سے بنے ہوئے ہیں انک سے, تو لوگ دیکھیں کہ صحیح چیز کیا ہے. یہ اس طرح کی تشریح. وہ جو بدعت کے موجب تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہماری کوئی شہرت بھی ہونی چاہیے. اب نیکی تو ولایت تو یا علم یا بیان وہ تو اس درجے کا تھا نہیں, تو اس طریقے سے کوئی بدعت ایجاد کر دیتے تھے تاکہ ہماری شہرت ہو جائے. ایسی قوم کی اتباع نہ ہو, بس صاف ستھری سی بات ہے. قرآن مجید میں جو حدیث میں جناب کے فرمان موجود ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے جو بات ملتی وہ شریعت ہے. آج کے سبق میں فرمایا کہ دو گروہوں کے اوپر, کافروں کے دو گروہوں پر لعنت کی گئی ہے. ایک گروہ کے اوپر لعنت ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, اور ایک گروہ پر لعنت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام ایک سلسلے کے بعد, کہ ان کو مشہور بات ہے کہ یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو مچھلیوں کا, بس وہ تعویل کر کے ہفتے کے دن حوضوں میں بند کر لیتے تھے, اتوار کو شکار کرتے تھے, ایسے ہیلے کرتے تھے. یہ سمجھاتے رہتے تھے لیکن وہ سمجھتے نہیں, اور آگے سے بے ادبی کرنا وغیرہ اس طریقے سے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہودیوں کے اس گروہ کے اوپر لعنت کی گئی, اور لعنت اس طرح ہوئی کہ ان کی شکلوں کو بدل دیا گیا. جو زیادہ شر پسند تھے لیڈر نما, ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے, بعد لکھا کچھ طرح ان کا نظام ہو گیا. جو اس سے کم تھے لیکن آگے آگے تھے, ان کی شکلیں خنزیروں کی طرح کر دی گئیں, اور جو اس سے کم تھے لیکن انہیں کی بات مانتے تھے, ان کے بندروں کی طرح کر دی گئے. اور ایک وقت تک وہ اس ذلت کے اندر رہے, اور ایک دوسرے کو دیکھ کر, مفتی صاحب نے لکھا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانتے تھے پھر روتے تھے, اور اسی ذلت میں اور چیخ و پکار میں پھر ان کی موت آ گئی اور مر گئی. یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے دین میں ہیلا بنا کے تعویل کر کے کہ ہمیں تو حکم ہے ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا, تو ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے ہیں, اتوار کو کرتے ہیں. ہفتے میں جال میں پھنسا لیتے تھے, نکالتے اتوار کے دن تھے. اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کے اوپر لعنت کی گئی, وہ یوں ہوا کہ ساتھ کسی ساتھ میں بارے میں آگے آ رہا ہے یہ سورت کے آخر میں کہ انہوں نے درخواست کی کہ انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک ورزقنا انت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے گروہ نے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل یہود کے اوپر دسترخوان من و سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا, تو ہمارے لیے بھی کوئی جنت سے کھانا نازل ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, وہ کھانا نازل ہو گیا, دسترخوان سج گیا, پکا پکایا آ گیا. پیغمبر کی دعا ہے, اللہ پاک نے وہ حاضر کر دی جیسے ان کا مطالبہ تھا. بس ان کو حکم یہ تھا کہ جو بھی کھانا ہے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا, بس اگلی دفعہ اور دیکھیں گے اگلی دفعہ. یہ بات سنتے تو تھے پیغمبر کی لیکن مانتے نہیں, پھر بھی جو بات ان کو پسند آتی یا دوسرے ساتھیوں سے غصب کرنے کی, کھانا دسترخوان میں چوری کرنے کی, اپنے سیر میں کرنے کی, پھر اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی اور ترتیب کر لیتے تھے جس سے منع کیا گیا تھا اور یہ پکڑے گئے. پھر علیہ صلی اسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب نہ آ جائے, آپ کو ہر وقت بھوک لگے گی, کھانا چاہیے تو وہ کھانا نازل ہو جائے گا, ذخیرہ کیوں کرتے ہیں, جس ساتھی کو جتنا کھانا ہے وہ کھائیں, تو وہ کھا نہ سکے تو ضائع کرنا یا ذخیرہ کرنا یہ تو جرم ہے. پھر منع نہیں کر دیا گیا اور بار بار منع کیا جا رہا ہے, وہ باز نہیں آئے, تو پھر ان کے اوپر یہ عذاب آیا, ان پر لعنت کی گئی اور ان کے چہروں کو مس کر دیا گیا. اسی طرح جیسے پہلے گروہ پہ ہوا, کسی کو خنزیر بنا دیا گیا, کسی کو بندر بنا دیا گیا اور پھر ایک وقت تک کھینچتے رہے روتے رہے اور پھر ہلاک ہو گئے. تو یہ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, دو گروہوں پر لعنت کی گئی, ایک داود علیہ السلام کے زمانے میں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. بنی اسرائیل کا ہی گروہ ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان لوگ تھے. گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی نیکی ہے, ایک دن توفیق تو ہو جائے گی نا اس سے توبہ, لیکن گناہ کو ہیلا کر کے تاویل کر کے اس کو گناہ نہ سمجھنا اور یہ اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ یہ تو صحیح ہے, جائے جائے حالات کا آج کل تقاضا یہ ہے, تو اس کو جب وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی. اس وجہ سے کہ ایک تو یہ نافرمان تھے, وہ کانو یا تدور اور حد سے تجاوز کرتے تھے, جو حکم جس طرح ہے اس میں ہیلے بہانے کر کے اس کو حرمت و حلت کی ترتیب کرتے تھے, جس وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب. فرمایا وَقَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ, یہ لوگ منکر کو روکتے نہیں تھے, ان کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی سے روکتے نہیں تھے, بس یا تو اسی میں شریک ہو جاتے تھے یا ویسے خاموش ہو جاتے تھے, جس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. بات یہ ہے, یہ کئی دفعہ بات پہلے بھی ہوئی ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ اس قوم میں کوئی منکر کو منکر کہنے والے ہوں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے جب تک ہوں گے تو اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا. اللہ کی ناراضگی یوں نہیں کہ چہرے مسخ ہو جائیں گے, فلاں یوں ہو جائے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابہ کرام سامنے سننے والے تھے, فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت سے یہ فریضہ چھوٹ جائے گا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا فریضہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت سے چھوٹ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کیسے چھوٹ جائے گا, ہم تو پڑھا رہے ہیں آگے پڑھا رہے ہیں یوں ہوتا رہے گا. آپ نے فرمایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں رہے گی اور نہ اہل لوگ حکمران بنیں گے, جو بیت المال کو وراثت سمجھ کر استعمال کریں گے اور تعیش کا شکار ہوں گے, علاقے کے بڑے لوگ بدکار ہوں گے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر والے لوگ نہیں رہیں گے اس وقت جب یہ فضا بن جائے گی. تو اب دیکھیں کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے, تو اس وقت پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا, کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں رہے گی, شاعر پر وہ چیز ہوتے ہیں دوستو کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے, ان میں مسجد بھی داخل ہے, مینار مسجد کے داخل, آزان اس میں داخل, حج عمرہ کے وہ مناظر وہ سارے. کہ قرآن مجید نے کہا ایک مقام ابراہیم ہے تو وہ جا کر انسان دیکھ لیتا ہے, مقام مرتضم ہے, بیت اللہ ہے, صفا مروہ, فلاں مسجد نبی, روضہ رسول, یہ شاعر اللہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اسی میں علماء, اولیاء, صلحاء, محدثین کہ جنہیں دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہو, حق راہ ملے, یہ شاعر اللہ ہیں. اور شاعر اللہ کی تعظیم نہیں رہے گی, لوگ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہیں گے, علماء, صلحاء, اولیاء کو برا بھلا کہیں گے. حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ تعالیٰ تابعی ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعی تھے, یعنی ایسے تابعی ہیں, اتنے بڑے عالم تھے کہ صحابہ, سینکڑوں صحابہ سے ملاقات ان کی اور شاگردی تھی, باوجود صحابہ کے حیات ہونے کے صحابہ کہتے تھے کہ سعید سے جا کے مسئلہ پوچھے. اس درجے پہ تابعی ہیں. ان کے زمانے میں ایک شخص نے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی, یعنی حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہم کے بے حرمتی, بے ادبی, جیسے سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ یہ یوں ہے یوں ہے, انہوں نے کہا نہ کرو, یہ سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے اور مس ہو جاؤ گے. وہ شخص اپنی ہٹ درمی کے اوپر تھا اور وہ باز نہیں آیا, پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور صحابہ کرام کو, حضرت طلحہ زبیر کو خصوصاً, برا بھلا کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یا رب, یہ حضرت سعید بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ سمجھتے نہیں, تو عرض کیا یا رب یہ تیرے مقدس بندوں کی توہین کرتا ہے, اس شخص کے چہرے کو مسخ کر دے. اور اس وقت کے لوگ بھی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے ڈرتے تھے کہ یہ شخص مستجاب الدعوات ہے, اگر ناراض ہو کر کسی کے لیے بد دعا بھی کر دی تو رد نہیں ہوتی. تو لکھتے ہیں کہ وہ ویسے شخص پورا اس کا باڈی, جسم, رنگ روغن, صاف ستھرا, گورا تھا اور چہرہ اس کا سیاہ کر دیا گیا. اور فرمایا کہ اب اسی طرح مردود رہے گا. اب وہ موقع تجھے دیا تھا, سمجھایا تھا, تو شاعر اللہ کی وہ تعظیم نہیں رہے گی. رذیل لوگ حکمران بنیں گے, بڑے لوگ بدکار ہو جائیں گے, اور حکمران بیت المال کے مال کو وراثت کا مال سمجھ کر ضائع کریں گے, تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوٹ جائے گا, لوگ ڈریں گے. اب جیسے آپ سمجھ رہے ہیں, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص برائی کو روکتا ہے تو امن رہے گا, یا برا سمجھتا ہے تب بھی اس کا ایمان رہے گا, لیکن ایک شخص برائی کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ جو فلانے علاقے میں برائی ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے, خود شریک نہیں ہے وہاں پر لیکن سن لے گا کہ وہاں پر برائی ہوتی ہے, اور یہ اس برائی کو پسند کرتا ہے, تو یہ اسی طرح کا لگا رہا ہے اور فرمایا کہ یہ اس میں یہ شریک ہے. اور ایک شخص ہے جو نیکی کو پسند کرتا ہے, کہیں نیکی ہو رہی ہے اس کو یہ پسند کر رہا ہے اور وہاں یہ نہیں ہے, لیکن نیکی کو پسند کرے نیکی کر نہیں سکتا ہے, تو فرمایا کہ یہ حاضر ہے اس میں اور اس کو اس نیکی کا ثواب ملے گا. تو فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا, ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ جس وقت ان کے سامنے برائی ہو رہی تھی تو اس منکر سے وہ روکتے نہیں تھے, اور یہ جب نہیں روک رہے تھے منکر تو گویا کہ اس میں وہ منکر میں وہ شریک تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ اس سے انسان کے اپنا ایمان بھی, اپنے اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں اور عذاب بھی ٹلا رہتا ہے. تو ان لوگوں کی یہ برائی قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ یہ منکر کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, بری ہے کارگزاری جو یہ لوگ کرتے تھے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع فبقلبی ذالک ہو اضعف الایمان, کہ جس شخص کے سامنے برائی ہو رہی ہے وہ اس کو ہاتھ سے روکے, تبدیل کرے, اس کی جگہ پہ معروف لائے, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو زبان سے روکے, سمجھائے, اس کو بعد نصیحت کرے. اور اگر یہ بھی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو نہیں روک سکتا تو پھر دل میں برا سمجھے اور ایسی مجلس میں شریک نہ ہو. ذالک ہوا اضعف الایمان, یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اب ذرا غور کرنا ہے اس حدیث میں کہ ایک شخص جو برائی میں شریک ہے, برائی کر رہا ہے اور مسلمان ہے, وہ تو خوش ہے نا اس برائی پر, اس کے ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو روکے, جیسے حکومت کا کام ہے منکر کو روکنا, یا یہ کہ ادارے کے سربراہ کا کام ہے جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے, خود نماز کے لیے آئے ان کو کہہ دے نماز پڑھتے ہو تو میرے دفتر میں رہ سکتے ہو, نہیں پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے اللہ مالک ہے آپ کے لیے اور جگہ بہت ہے, اس طرح سمجھائے. یہ سربراہ ہے اس سے پوچھو, اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روکتا تو پھر کم از کم منکر جو اس کے سامنے ہو رہا ہے, کوئی گناہ ہو رہا ہے, کوئی بےحیائی ہو رہی ہے, فحاشی ہو رہی ہے, کوئی اور اخلاق کی خرابی ہو رہی ہے, دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہے, تو یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. اور جو شخص منکر میں شریک ہے, منکر کر رہا ہے, تو وہ ایمان کے کون سے درجے میں ہے؟ میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ دوسرا بندہ منکر کر رہا ہے, یہ بندہ دل میں برا سمجھتا ہے تو ادنا ایمان کا درجہ ہے. اور اگر یہ اس کو منکر کو برا نہیں سمجھ رہا, ایک دن تو بعض لوگ منکر کو منکر کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے, دوسرے دن حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا وہ دوسرے دن وہ بھی اس منکر کے اندر شریک ہو جائیں گے, یہ بھی قیامت کا وقت ہے جو وہاں حال ہو رہا ہے, وہ شخص برائی کر رہا ہے یہ اس کو برا سمجھ رہا ہے, تو یہ ادنا درجہ ایمان کا. لیکن اگر یہ اس برائی کو برا نہیں سمجھ رہا, ٹھیک ہے وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں, تو اس کے پاس بھی ادنا درجہ ایمان کا نہیں رہا. تو جو منکر میں شریک ہے, جو منکر کر رہا ہے, جو گناہ کر رہا ہے, تو پھر وہ ایمان کے کسی درجے میں نہیں, مطلق ایمان اس کے پاس ہے. بات یہ ہے ایسی مجلس میں ایسے ماحول سے انسان اپنے آپ کو بچائے کہ جس میں منکر ہو رہے ہوں, ویسے بھی ہمارے کون سی عبادات ہیں اور معلوم نہیں کون سی عبادت ہماری کس درجے کی خوشی و خوشی کے ساتھ ہے کہ وہ قبول بھی ہے, اور پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی لگی کی ہے ایسی غلط مجلس کے اندر شریک ہو کر وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ سمجھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. ترا کثیرا منہم, آپ دیکھیں گے ان اہل کتاب میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی لگاتے ہیں مشرکین کفار کے ساتھ. لبئس ما قدمت لهم انفسهم, بہت بری وہ چیز ان کے نفوس اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں, یعنی آخرت کے لیے بہت بری چیز, برے اعمال وہ بھیج رہے ہیں. ان سخط اللہ علیہم, اللہ ان سے ناراض ہے اور یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی, کاش کہ یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل الیہ, اور اس کتاب کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے, ایمان لے آتے. متخذوہم اولیاء, اور ان کو دوست نہ بناتے, یعنی کافروں کو دوست نہ بناتے تو پھر کامیاب تھے, لیکن اکثر یہ اہل کتاب فاسق لوگ ہیں. بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی, کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون, کہ یہ منکر کو منع نہیں کرتے تھے. منکر کو روکنا ہر شخص کی ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق ہے. وہ گھر کا سربراہ ہے اس لحاظ سے, ادارے کا سربراہ ہے اس لحاظ سے, حکومت کے لحاظ سے بڑا ہے, تو اس لحاظ سے ہر بندے کے اوپر منکر کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص منکر کو دیکھ کر وہ نہیں روکتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے وہ عذاب کے اندر شریک ہے, کہ منکر کو دیکھ کر وہ کیوں نہیں روک رہا. آج کے سبق میں یہ یہودیوں کی بات جو پہلے وہی چل رہی تھی کہ انہیں کے اوپر لعنت ہوئی اس وجہ سے کہ وہ دین کے معاملے میں تاویل کرتے ہیں, بدعملی کرتے ہیں پھر وہ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلا کرتے ہیں. آج کے سبق میں بھی یہی بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ یہ جو مدینہ کے ارد گرد یہود لوگ آباد ہیں ان کی دوستی یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہے, کافروں کے ساتھ ہے, حالانکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں اور وہ تو بت پرست ہیں. یہ اہل کتاب بھی بت پرستوں کو برا سمجھتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بت پرستوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مل کر تکلیف دیں گے. کہا کہ نشرف یہودی بہت بڑا سردار سمجھا جاتا تھا مدینہ طیبہ میں, اور بہت یہودی اور بھی آباد تھے جو بعد میں جلاوطن کیے گئے. جب آپ مدینہ میں آباد ہوئے تو یہ لوگ وفد کی شکل میں مکہ میں جا کر ان سرداروں سے ملے اور کہا کہ پروگرام بناتے ہیں مسلمانوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو خود اہل کتاب وغیرہ اس طرح ہیں, آپ ہمارا ساتھ کیسے دیں گے, ہم نہیں مانتے, مگر یہ کہ آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکیں سجدہ کریں. اس کا پانچویں پارے میں قرآن مجید نے ذکر کیا اور وہ پھر جھکے اور سجدہ کیا ماز اس بغض کو پورا کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. یہی بات کہی کہ ترا کثیرم منہم یتولون الذین کفروا, کہ یہ آپ دیکھیں گے یہ یہودی یا عیسائی اکثر دوستی لگاتے ہیں مشرکین کے ساتھ, کفار کے ساتھ. کیوں دوستی لگاتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ اس وقت ان کی یہ بات اور یہی ان کی روش, یہی ان کی سلیقے بات, یہی ان کی فطرت ہے. ہمیشہ یہی پروگرام کرتے ہیں کہ اب بھی مسلمانوں کو اگر انہوں نے تکلیف دینی ہو تو پروگرام ہو, تو ان کا انڈیا کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور انڈیا کی خارجی پالیسی بے شک روس کے ساتھ ہے اور روس ان کا دشمن ہے اور آپس میں ان کا وہ ہے, وہ ان کے غیرت ملک ہے روس بھی کہ اتنا تباہ کیا تھا اس کو امریکہ نے, اور جس وقت اب امریکہ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوا تو وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوڑ ابھی کیا کرنا ہے. ایسے موقع پہ اپنے پرانے دشمن سے تو کوئی وہ کرنا چاہیے تھا. بہرحال جب ایمان نہیں ہے تو غیرت کہاں ہوتی ہے. آج کل ایمان والوں میں غیرت نہیں ہے, وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کافر مارنا چاہتا ہے جیسے مارنا چاہتا ہے مار لے. بات یہ کہ انڈیا کی بے شک خارجہ پالیسی روس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن امریکہ اور انڈیا آپس میں دوست ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اگر تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے تو اسرائیل بھی فوراً آ جاتا ہے, فلانا بھی فوراً. الکفر ملت واحدہ, یہ اصول ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام کفر کا کسی کیٹیگری کا ہی ہو, بت پرست ہو, آتش پرست ہو, یہود ہو یا نصارہ ہو, جو بھی ہو, یہ ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی ملت ہے. مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ سارے متفق متحد ہیں. نام اپنا اتحاد رکھے ہوئے آپ دیکھ لو, اس میں ہمارے مسلمان بھی ان کے غلام ہیں, وہ چمچگیری کر رہے ہیں, تم ہلا رہے ہیں, دشمن خدا اور دشمن رسول کے ہو, ہمیں اتنی بن کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں. یہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے سودے بہت سوچے ہوئے ہیں, ایسا تو نہیں. تو فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا, آپ دیکھیں گے ان یہود و نصارہ کو ان کی دوستی تمہارے ساتھ نہیں ہے, کبھی دوستی میں وفا نہیں ہے. اگر ظاہراً دوستی ہے بھی تو وہ منافقت ہے, وہ تاکہ ان کو بھور میں پھنسانا ہے, کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچا جائے. ان کی دوستی اصل کافروں کے ساتھ ہے. فرمایا لبئس ما قدمت لہم انفسہم, یہ جو کر رہے ہیں پروگرام منافقت, مسلمانوں کے ساتھ دشمنی, دین اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے پروگرام, یہ اپنے لیے آخرت کے واسطے بری چیز بھیج رہے ہیں, سزا کے لیے اعمال بد بھیج رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید نے یہ بات کئی مقام پہ کہی, آخری پارے میں کہی ما کن تو ترابا, کہ یہ کافر لوگ کہ جب وہاں اس وقت سزا ہوگی تو وہ یوں ہے افسوس وغیرہ کہیں گے, یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, ہر شخص دیکھ لے گا اس دن جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, یعنی جو اس کی کمائی ہے, جو اس نے آخرت کے لیے بھیجی ہے, وہ اس کے سامنے آ جائے گی. میں عمل مثقال ذرہ خیر یرا کے اصول کے تحت, اور کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کہ کاش کہ میں ادھر ہی مٹی ہو جاؤں تاکہ مجھ سے حساب و کتاب ہی نہ ہو. سورہ الفجر کے اندر بد عمل شخص کی بات کا ذکر کیا قرآن مجید نے, فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہ آخرت میں یہ شخص جس کا عمال نامہ نیکیوں والا کمزور ہوگا وہ کہے گا ہے افسوس قدمت لحیاتی میں اصل اس زندگی کے لیے کاش کہ کچھ بھیج چکا ہوتا تو آج کام آتا یوم یذل یعذب عذابہ احد آج تو پھر عذاب اور فیصلے کا دن ہے اس طرح ہوگا 18 پارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے ساتھ اپنے طلب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے یہ آیت گزری قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کی لرزشوں سے اور اس کی وہ پھسلانے سے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْزُرُونَ اور یہ کہ جس دن حاضری ہوگی اس دن کی تکلیف سے اپنے رب کے پناہ میں آتا ہوں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ فرشتے نظر آ جائیں گے اس وقت انسان کو وہ عالم نظر آ جائے گا تاکہ وہ ہوگا بھی ہے نہیں ہونا اس طریقے سے نا جب انسان برے ماحول میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے مادی اسباب میں گم ہوتا ہے تو اس وقت آخرت یاد نہیں ہوتی اس وقت یہی محل یہی سب کچھ نظر آتا ہے کہ یہ یوں ہی رہے گا تو جب موت آ جاتی ہے پھر اس کو وہ عالم جس کا یقین نہیں تھا اب وہ یقین ہو جاتا ہے کہ مشاہدہ ہو گیا تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھا رہے تھے اپنے طلب علموں کو یہ ہے کہ جب موت آ جائے گی کسی کے پاس بھی ہر کسی کے پاس آنی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون کاش کہ اب نہ آتی تھوڑی دیر نہ آتی چند دن نہ آتی توبہ کر لیتا فلانا کام بھی کر لیتا اللہ کو راضی کر لیتا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کاش کہ مجھے یوں موت ابھی نہ آئے اور تھوڑا موقع مل جائے لعلی اعمل صالحا میں پکا وعدہ کرتا ہوں اور نیک بن جاؤں گا فلاں ہو جاؤں گا قرآن نے کہا انہا کلمتن ہو قائلہا یہ اس کی بات ہے جو بول سکے گا یہ کہہ سکے گا کہ کاش موت نہ آئے اور میں کچھ نیکی کر لوں یہ بات اس کی پوری نہیں ہوگی بس وہ ہو گیا ختم ہے میں مرا ہم برزخون اللہ یوم یو باسون تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ حضرت یہ تو ایت کفار کے بارے میں ہے کہ یہ تو کافر لوگ اس طریقے سے آخرت میں جب حساب و کتاب اور بات چیت ہوگی تو کافر اس وقت یہ کہیں گے کہ موقع مل جائے ہمیں تو آپ یقین آ گئے موت یقینی بات ہے موت کی اور یہ تو آخرت ہے کوئی حساب و کتاب ہونا ہے یہ کافر اس وقت یہ بات کہے گا کہ میرا جو ہے حساب و کتاب نہ ہو یعنی میری موت جلدی نہ آئے مسلمان کی بات تو یہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری آیت قرآن مجید کی پھر ان کے سامنے پڑھی کہ یہ مسلمان بھی کہے گا جس طریقے سے کافر یہ کہے گا نا آپ کو آیتیں نکال کے دو تین بتائیں کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش کہ میں اس اصلی زندگی کے لیے کچھ بھیج دا تو آج کام آتا جیسے کافر کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ یا ما قدمت کنت ترابا ایسے ہی عبداللہ اس شاگرد کے سوال پر جس نے یہ کہا اور عبداللہ کو کہ یہ تو کافروں کا مقولہ ہے کہ آخرت میں وہ کافر یہ کہیں گے کہ کاش نہ موت آتی اور نیک ہو جاتے ایمان لے آتے مسلمان تو یہ نہیں کہیں گے طالب علم نے یہ سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ جواب دیا سورہ منافقون کا آخری رکوع وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ مسلمان انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ افسوس کے جملے وہ مسلمان بھی آخرت میں حساب کے وقت کہے گا جس کے نیکیاں کم ہوں گی کہ خرج کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں پہلے اس کے کہ موت تمہارے پاس آ جائے اور اس وقت وہ مسلمان یہ کہے گا رب لولا اخرتنی تارا اس موت میں کچھ تاخیر ہو جائے مجھے موقع مل جائے فاصدقہ میں ساریاں نیکی کروں گا صدقہ بھی دوں گا زکاة بھی دوں گا تم من الصالحین آئندہ کے لیے میں پکے میں ایک بندہ بن جاؤں گا اعلان ہوگا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها بس یہ اصول اجل ہے جب اجل آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں تو بات یہ کہ تو ان کے لیے یہود کے لیے بات کہ یہ بری چیز آگے بھیج رہے ہیں جو اس طرح کے مکر و فریب اور منافقت مسلمانوں کے بارے میں کر رہے ہیں ان سخط اللہ علیہم تو یہ عبادت دوستو کہیں ہمارے لیے نہ ہو, ہم نے بھی ایمان لانا ہے اور عمال صالحہ بجا لانا ہمارے ذمہ بھی لازم ہے. گناہوں سے بچنا, ہر طرح کی گناہوں سے بچنا بھی لازم ہے کہ جب اس طریقے سے ہی ہمارے اعمال بھی ہوں گے تو پھر برے ہی اعمال آخرت میں بھیجے جا رہے ہیں, تو وہی افسوس کے رو پھر وہ ہاتھ کاٹنے پڑ پڑیں گے. یہ بیاض الظالم الا یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. 19 تاریخ کے پہلے رکوع کی آیت ہے کہ میدان حشر میں یہ شخص ہاتھ کاٹیں گے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی یوم یعز الظالم الا یدی, اپنے ہاتھوں کو چپ لگائیں گے, یوم یعز الظالم الا یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اور یہ ساتھ کہیں کہ ہے افسوس کہ نبی کا ساتھ دیا ہوتا, ان کی تعلیم کے اوپر عمل کیا ہوتا. یہ ایک بات تو یہود و نصارہ کے لیے, لیکن دوستو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور آخرت میں اچھے اعمال بھیجنے سے فائدہ ہوگا. فرمایا اللہ ان سے ناراض ہوا اور عذاب کے اندر ہمیشہ ہیں. کاش کہ یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور کافروں کو دوست سے نہ بناتے تو کامیاب ہوتے. اللہ سمجھ نصیب رکھو. وَلِتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ضرور بضرور دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ سخت دشمنی کرنے والے پہلے نمبر پر یہودی ہیں, والذین اشرکوا, اور دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں, عام بت پرست جیسے عام کافر. ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین, اور پھر آپ پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ بعض کو محبت کرنے والا قریب قریب عیسائیوں کو, عیسائیوں میں سے بعض کو آپ ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے کے لحاظ سے قریب قریب پائیں گے. ذالک بأن منہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ ان عیسائیوں میں سے بعض بڑے بڑے عالم اللہ والے راہب ہیں, اور انہم لا یستکبرون, اور وہ متکبر نہیں ہیں, حق شناس ہیں, حق کی تائید کر دیتے ہیں. یہ ساتواں پارا شروع ہو رہا ہے آگے اور چھٹا پارا ختم ہو رہا ہے, اس کی آخری آیت ہے. جمعرات کے دن آخری سبق کی بات ہو رہی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام خوبیاں نشانیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ قیام پذیر ہوئے تو کیوں نہیں ان لوگوں نے, یعنی اہل کتاب نے, اللہ پر, اللہ کے نبی پر, آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ یہ ان کی بدبختی ہے, جب ساری نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے تو ایمان لے آتے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کے علماء جو مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں, یہ اگر میرے اوپر ایمان لے آتے جیسے کہ یہ مجھے سمجھ چکے ہیں کہ میں برحق ہوں, تو سارے لوگ یہودی جتنے بھی ہیں وہ سب مسلمان ہو جاتے. ظاہر ہے کہ عالم کے ساتھ وہ عوام کا تعلق ہوتا ہے, اور بہت بڑی تائید پھر حاصل ہو جاتی ہے کہ جب عالم کو حق سمجھ آ گئی اور ادھر وہ ایمان لے آیا تو پھر اس کے ماتحت سارے ایمان لے آئیں گے. بس اس وقت جب آپ کا زمانہ تھا مدینہ میں, اس وقت 10 بڑے عالم یہودی مدینہ کے ارد گرد اپنے اپنے علاقے قلعوں میں عوالی میں آباد تھے, جن میں سے صرف ایک شخص نے, جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, اور آپ نے نام رکھا ہے ان کا عبداللہ, اور باپ کا نام بھی آپ نے رکھا ہے. یہ باپ ان کا نام عجیب تھا, آپ نے فرمایا نہیں یہ اسلام کے بیٹے ہیں, عبداللہ ابن سلام ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ایک یہودی صرف یہ مسلمان ہوئے تھے, اور اس سے پھر جو ان کے ساتھ متعلق تھے وہ مسلمان ہوئے, باقی 9 جو بڑے یہودی عالم تھے وہ زد و عناد پر ہی رہے. اس کو قرآن مجید نے کہا تھا کیوں نہیں مان لیا جب حق ان کے سامنے واضح ہو گیا. آج کے سبق میں قرآن مجید کفر کے طبقاتی ترتیب بتا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید اور سخت دشمن وہ یہودی ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے دشمن وہ عام کافر مشرق جو ہیں وہ پرست آتش پرست سورج پرست یہ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو عیسائی کافر ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں لیکن ان میں سے ایک اکثریت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ محبت اور مرکبت کرتی ہے پھر اس کی وجہ قرآن نے بتائی کہ یہ عیسائی لوگ ان میں سے کیوں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ محبت اور احترام اور عقیدت رکھتے ہیں کیوں ذالک بانہ منہم قسیسین و رہبان اس لیے کہ ان عیسائیوں کے جو رہبر ہیں علماء یا راہب جو ہیں یہ ان کی یوں تربیت کرتے ہیں جب تک یہ ان میں موجود ہیں اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں تو یہ عاجز مزاج ہیں متکبر نہیں ہیں اور ان کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ خیال سے رہو یہ رہو رہو اسی کا میرا خیال یہ ثمرہ نتیجہ یہی ہے کہ دیکھو نا سارے لوگ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں گلیاں صاف کرتے ہیں باتھ روم صاف کرتے ہیں یہ سارا ایک ترتیب ہے اور عاجزانہ نظام بھی ہے اب رہا ہے جو مرور دور کے ساتھ جب بدل رہے ہیں ان میں دنیا داری آ گئی تو ان کی تربیت میں بھی خرابی آ گئی یہ ایپ آپ کے سامنے جو تلاوت کی چھٹا پارا ختم ہو رہا ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے لیکن اپنے مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے عموم کے اوپر ہے یعنی جو اس میں بات بتائی گئی وہ عام ہے یہ اصول ہے پوری دنیا کے لیے رہتی دنیا تک کہ سب سے زیادہ بڑے دشمن یہودی پھر مشرق اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ عیسائی ہیں لیکن عیسائیوں میں بعض عیسائیوں میں اکثریت مسلمانوں کے ساتھ محبت والی ہے یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے عام ہے لیکن اس کا نزول ایک خاص واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد دعوت و تبلیغ کا نظام شروع کیا تو مشرکین نے بہت مخالفت کی عیسائیوں پر صرف مخالفت نہیں کی مخالفت اور دشمنی کا ہر پہلو اختیار کیا ہے خواہ قتل کا ہو خواہ جو بھی ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتے انبیاء جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے لیکن عوام کو ہجرت کے لیے ترغیب دے سکتے ہیں اسی نقطہ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں جن حضرات نے مدینہ مکہ دیکھا ہے جدہ دیکھا ہے جدہ جہاں بندرگاہ اور وہ بحری جہاز کھڑے ہیں بس یہی صورت حال ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ جدہ ہے سامنے یہ سمندر ہے اور پار حبشہ ہے یہ سمندر کا بالکل درمیان میں جو علاقہ ہے یہ مختصر سا جیسے یہاں لاہور چار سو تقریباً 400 کلومیٹر ہے حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب آپ قیام پذیر تھے تو سنا ہوا تھا کہ اچھا بندہ ہے ظلم کو پسند نہیں کرتا اور جو ظلم کرتا ہے اس کو بھی سزا دیتا ہے بس اس طرح کچھ تاریخی جملے جناب نے سنے تھے آپ نے صحابہ اکرام کو یہ فرمایا کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ حبشہ کی طرف چلا جائے اس پر یہ لوگ پہنچ گئے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بھی تھے اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے اہلیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں وہ بھی اور کئی صحابہ اکرام بھی جو 70-80 کے لگ بھگ تھے یہ جب وہاں گئے اور ان کو پتہ چلا مشرکین مکہ کو تو انہوں نے بھی پیچھے سے اپنا جواسیسی نظام جو تھا ان کا اس کو حرکت میں لا کر اس بادشاہ کی طرف بڑے نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف ہدیے بھی بھیجے اور یہ تعارف کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے علاقے میں ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں جو خطرناک لوگ ہیں اور ان کو آپ یہاں رہنے کی اجازت نہ دیں ان کی اس پالیسی اور شکایت یقینی کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نجاشی سے مل چکے تھے اور وہ بہت متاثر ہوا جب اس نے بات چیت سنی اس نے کہا یہ تو وہی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتاب انجیل میں ہے کہ یوں چوری نہ ہو یوں دھوکہ نہ ہو یوں فلاں نہ ہو یہ تو ایک اچھی بات ہے اور اب ایسے آخری نبی کے ظہور کا بھی وقت ہے اس طرح کی اس نے باتیں کی اور کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور اپنے مرضی کے ساتھ جس طرح یہ کسی ساتھیوں کے ذمہ لگا دیا اور وہاں ان کو رہنے کی اجازت مل گئی جب کہ ادھر سے یہ پہنچ گئے پہلے ملاقات میں نے بتایا صحابہ اکرام کی نجاشی کے ساتھ ہو چکی تھی. یہ حبشہ کا بادشاہ ہے, یہ وہی حبشہ ہے کہ جس علاقے کے عورت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور اس وقت یہ ملکی نظام نہیں تھا نا, جیسے آپ کو ویزا دیوں پاسپورٹ دیوں فلان, جس کا جیسے دل چاہا ادھر پہنچ گیا ادھر پہنچ گیا, تو سامنے درمیان میں سمندر ہی ہے تو ادھر تو ادھر ادھر تو ادھر لوگ آتے جاتے رہتے تھے. جب یہ لوگ ملے اپنی طرف سے بڑے ہدیہ وغیرہ بھی لے کر گئے تھے مشرقی نے مکہ, اس نے ہدیہ قبول نہیں کیا اور اس نے کہا یہ لوگ ٹھیک ہیں جو مجھے ملے ہیں اور آپ لوگ جاؤ. بہرحال یہ لوگ یہاں سے مایوس واپس آ گئے. یہ مرور دور میں یہ اس طرح ہی رہا. جب ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے اور اب وہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو کس ایمان والے کا دل چاہتا ہے کہ میرا نبی اس شہر میں ہو اور میں اس شہر میں رہوں. تو خصوصاً جتنے بھی آپ کے علاقے مکہ تھے ان حضرات نے پروگرام بنایا کہ ہم مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں. جب یہ مدینہ کی طرف گئے تو اس نے اپنی طرف سے ہدیہ بھیجا, یہ نجاشی بادشاہ سے ملے اس نے ہدیہ بھیجا اور ساتھ اپنا گویا کے عقیدت و احترام کا اظہار بھی کیا. اور یہ جب وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام, تو بڑے اچھے الفاظ میں اس کا تعارف کرایا. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ لتجدن اشد الناس عداوت للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا, کہ آپ کے بڑے سخت دشمن یہودی ہیں اور اس کے بعد مشرک ہیں, لیکن آپ کے ساتھ محبت کرنے میں قریب قریب وہ عیسائی لوگ ہیں. یہاں عیسائیوں سے مراد یہ حبشہ کا نجاشی بادشاہ اور اس کے ماننے والے تھے. بہرحال اس کے بعد یہ وفد مدینہ طیبہ میں آ گئے اور ساتھ اس نے ہدیہ بھی بھیجا وغیرہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف سے خط لکھا اور ہدیہ بھی بھیجا. جب خط اس کے پاس پہنچا, یہ وہی بادشاہ ہے, آپ کا اس طرح ایک مستقل ایک کتاب ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے جن جن بادشاہوں کو خط لکھے اور بعض نے خطوں کا احترام کیا اور بعض نے خطوط کا احترام نہیں کیا. اس شخص نے جب یہ خط دیکھا اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور اس وقت کی مناسبت کے ساتھ جو